Om du tror att du har flera trumf att ta till, tänk så fel du då har, för nu ger jag mig av. Tur är tur, har du gått, men nu har jag förstått. Schack och matt, det är ett ord jag har fått nog. För säg mig vem du än tror att du är, ger du mig, jag mest besvär. Och du tände elden som inom mig fanns, vände sen om och försvann. Bit för bit stod det klart att jag var tidsfördriv. Dina broar har du bränt, så tack och hej. För säg mig vem du än tror att du är, ger du mig, jag mest besvär. Och du tände elden som inom mig fanns, vände sen om och försvann. Stackars dig, så miste mig, du får skylla dig själv. Dina broar har du bränt, så tack och hej. Dina broar har du bränt, så tack och hej. Dina broar har du bränt, så tack och hej.